BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה קורס ועוד קורס. תשתה חופשי אח שלי. אבל את המפתח של האוטו תן למישהו אחר. We'll be right back. אתה מתכוון לשתות הלילה? תן כבר עכשיו את המפתחות למישהו אחר. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. Wer? Wer? Wer schab? 99 Escape. DJ Guy Salama. I don't know. 99 אסקייפ. טרנס און אייר. We'll be right back. טרנס. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה. I have to believe in a world outside. אחרי ששתית, אל תנהג. מה אתה צריך סרטים?